Teraz tysiące produktów w jeszcze niższych cenach, a przy zakupie minimum dwóch cena zestawu niższa nawet o 30% tańszego produktu. Akcja w zestawie taniej tylko do 15 kwietnia. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest 19. Czas na serwis. Romuald Wójcik. Parlament Europejski przyjął pakt migracyjny. Polska nie zgodzi się na przymusowe przyjmowanie migrantów, zapowiada szef rządu. Europarlament zatwierdził też przepisy łagodzące wytyczne co do redukcji metanu w sektorze energetycznym. Przedmiot historia i teraźniejszość zostanie zastąpiony edukacją obywatelską. Parlament Europejski przyjął pakt migracyjny. Wprowadza on mechanizm tzw. obowiązkowej solidarności. Premier Donald Tusk powiedział w Sejmie, że mimo decyzji Brukseli Polska nie zgodzi się na przymusowe przyjmowanie migrantów. Takie rozwiązanie jest dla nas nie do przyjęcia, podkreślił szef rządu. Polska nie zgodzi się na mechanizm relokacji, tak czy inaczej. Zobaczymy, jaka będzie ostateczna wersja tego paktu. Ja mam pewne możliwości czy zdolności budowania pewnych sojuszy i z całą pewnością mechanizmu relokacji albo płacenia za to, że nie przyjęło się... Ten mechanizm Polski nie będzie dotyczył. Pakt migracyjny zaakceptowano głosami 301 eurodeputowanych, 272 było przeciw, 46 wstrzymało się od głosu. Jest dobra wiadomość dla polskich kopalń. Parlament Europejski zatwierdził przepisy łagodzące wytyczne dotyczące redukcji metanu w sektorze energetycznym. Europosłowie zaakceptowali ustalenia negocjatorów unijnych instytucji z listopada ubiegłego roku. W tej sprawie na etapie prac w Europarlamencie polscy deputowani współpracowali ze sobą ponad podziałami. Były premier Jerzy Buzek negocjował razem z Adamem Jarubasem oraz Izabelą Kloc, Anną Zalewską i Łukaszem Kochutem. Propozycja, którą pierwotnie przedstawiła Komisja Europejska, sprawiłaby, że polskie kopalnie stanęłyby na skraju bankructwa. Dzięki presji Polaków i umiejętnie budowanym koalicjom udało się złagodzić wiele zapisów. W ramach wynegocjowanego kompromisu 10-krotnie zostały zwiększone dozwolone emisje metanu. To 5 ton na 1000 ton wydobywanego węgla od 2027 roku. Ponadto limity będą liczone na poziomie operatora, a nie kopalni, co pozwoli polskiej grupie górniczej uśrednić emisję. A zamiast kar za przekroczenie dozwolonych limitów metanu będą opłaty i będzie możliwość przeznaczania ich na inwestycje wychwytujące metan w kopalniach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 4 miesiące zawieszenia spłaty w tym roku dla osób, które mają hipoteczny kredyt złotówkowy. Posłowie rozmawiali dziś o wakacjach kredytowych po sprawozdaniu Komisji Finansów Publicznych. Sprawozdanie przedstawił poseł Koalicji Obywatelskiej Tomasz Kostuś. To ważna i potrzebna ustawa, na którą czekają wszyscy ci, którzy zaciągnęli kredyty i znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Wszyscy ci, którzy oczekują działań pomocowych i osłonowych. Zdaniem Waldemara Budy z Prawa i Sprawiedliwości grupa odbiorców wakacji kredytowych zostanie zawężona wobec ubiegłorocznej. Zyski banków w 2023 roku 27,6 miliarda, 160% więcej niż w roku poprzednim. I dzisiaj w tej sytuacji banki będą zwolnione z finansowania wakacji kredytowej. To ja się pytam dlaczego. Jeden z liderów lewicy, Adrian Zandberg, powiedział, że ustawa nie daje systemowych rozwiązań. Weźmy się, szanowni państwo, w końcu w tej Izbie za ceny mieszkań i za tę kulturę spychania ryzyka na kredytobiorców, bo z tej kultury nadmiernego ryzyka korzystają dziś przede wszystkim banki. Albo ją zmienimy, albo co chwila będziemy się tutaj głowić, jak naklejać kolejny plaster. Głosowanie nad projektem ma się odbyć jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu. Przedmiot historia i teraźniejszość zostanie zastąpiony edukacją obywatelską, ogłosiła minister edukacji narodowej. Uczniowie, którzy zaczęli się uczyć HiT-u, będą kontynuowali naukę za rok, ale ci, którzy we wrześniu przyjdą do szkół ponadpodstawowych, już nie będą mieli tego przedmiotu w planie lekcji. Od roku szkolnego 2025-26 w szkołach ponadpodstawowych będzie edukacja obywatelska, mówi Barbara Nowacka. Chcemy, żeby ten przedmiot był jak najbardziej praktyczny, żeby zawierał elementy chociażby zobaczenia, jak funkcjonuje samorząd, elementy debaty oksfordzkiej, elementy kontaktu z ludźmi o innych poglądach, co też jest bardzo często potrzebne, umiejętności debaty i konfrontowania się z rzeczywistością i prowadzenia sporu. Prawdopodobnie od września uczniowie będą mogli się zaszczepić w szkole przeciwko wirusowi HPV, mówiła minister zdrowia Izabela Leszczyna. Chcę, żeby szczepienia HPV, i jest to uzgodnione z panią ministrą Barbarą Nowacką, od września mogły być organizowane w szkołach.

Karibu w utworze Honey. Człowiek, który stoi za tym projektem, czyli Dan Snave, lubi tak czasem wypuścić utwór, który nie zapowiada większego wydawnictwa i tak jest niestety w tym przypadku, ale pan Dan jest zajęty swoim drugim projektem Daphne i tak słuchając tego konkretnego utworu miałem wrażenie, że bardziej ta stylistyka pasuje właśnie do Daphne niż do Caribou, które raczej przyzwyczaiło nas do spokojniejszych brzmień, ale mimo wszystko jest to bardzo przyjemny, taneczny utwór. Co prawda nie ma dalszego wydawnictwa, ale człowiek, który współtworzył ten utwór, czyli Kieran Hebben, znany jako Fortet, w marcu wypuścił płytę. ADM, industrialne efekty. Skojarzenia z Apex Twinem są uzasadnione, chociaż nie tak szalona muzyka, jak w przypadku Apex Twina właśnie. Fortet w utworze Love ze swojej ostatniej płyty Free. Jedno z marcowych wydań, które jest warte uwagi. No i z tych płyt w marcu wyszło naprawdę sporo, dlatego teraz pomysł mam taki, że przejrzymy, co ciekawego wyszło w minionym miesiącu w skondensowanej wersji. A zaczniemy od Beyoncé, rekordzistka pod względem Grammys, która w karierze wygrała aż 32 statuetki, ale nigdy nie triumfowała w kategorii najlepsza płyta country. Nie dostała Grammy za płytę country, prawdopodobnie do ceremonii w następnym roku. Cowboy Carter, podobnie jak jej poprzednia płyta Renaissance, to skok w gatunek, który niekoniecznie jest kojarzony z Beyoncé. This ain't Texas, ain't no hold'em, so lay your cards down, down, down, down. Artystka zaprosiła na ten album takie sławy gatunku jak Dolly Parton czy Willie Nelson, choć ich udział ma raczej budować klimat i dawać błogosławieństwo. Na przykład fragmenty, w których Willie Nelson wchodzi w rolę gospodarza audycji radiowej. Welcome to the Smoke Hour on KNTRY Radio Texas. You know my name, no need to know yours. Choć Cowboy Carter to nie tylko proste, pocieszne country. Beyoncé czerpie z komfortowego dla siebie R&B, ale również indie rocka, klasycznego soulu lat 60. czy muzyki gospel. Beyoncé, Cowboy Carter. Wszystkiego po trochu i dla każdego coś dobrego. Mannequin Pussy, I Got Heaven. Od swojego debiutu 10 lat temu Mannequin Pussy dali się poznać jako zespół, który tworzy, jak określa Marisa Dabis, wokalistka i gitarzystka, romantyczny pop dla generacji ZHD. Choć przy swojej czwartej płycie postanowili nieco zwolnić. Czuć, że zespół nie ma już potrzeby ciągłego wykrzykiwania swoich racji i emocji, choć w ich kompozycjach dalej czuć pazur. Ta płyta ma niegrzeczne momenty, ale utrzymuje zdrowy balans spokoju i szaleństwa. Mannequin Pussy, I Got Heaven. Złoty środek pomiędzy noise rockiem, punkiem i indie. Julia Holter, Something in the Room She Moves. Ten album jest jak budząca się do życia wiosna. Ciepły, napawający nadzieją, zaskakujący, magiczny, czasem wprawiający w osłupienie. Niespieszne tempo i pozbawiony głębszych emocji wokal stanowi bazę, która powoduje, że ta płyta płynie, opowiadając baśniową historię. Thank you. płyta wywarła na mnie bardzo duże wrażenie. Warto wejść do króliczej nory, jaką jest Something in the Room She Moves, Julie Holder. Adrian Lenker, Bright Future. You and I both know there is nothing more to say. Chances shatter shining eyes. Liderka znanego i lubianego Big Theft wykorzystuje prostoty, by opowiadać życie takim, jakie jest. A jak wiadomo, życie bywa radosne, czarujące, ale też smutne. Pozornie proste instrumentarium daje możliwość skontaktowania się z tekstami, które chwytają za serce. Adrian Lenker, Bright Future. Płyta do wieczornych wzruszeń. Snow falling, I try to keep from calling. Watch the spring turn to winter, fireflies all frozen. The seasons go so fast. Thinking that this one's gonna last. Maybe the question was too much to ask. Kim Gordon, The Collective. Come on, sweets. Take my hand. Jump on my back. Cause I'm the man. Znana głównie z Sonic Youth artystka w wieku 70 lat pokazała, że wciąż potrafi zaskakiwać i tworzyć niepowtarzalną muzykę. Z jednej strony słychać na tej płycie inspirację jej no-wave'owymi korzeniami, zespołami takimi jak Mars, Suicide czy oczywiście Sonic Youth, a z drugiej strony jest na tej płycie sporo akcentów i patentów, które są obecne teraz w muzyce popularnej, szczególnie bity czy efekty wokalne. So what if I like the big truck? Kim Gordon, The Collective. Jak ciekawie łączyć stare i nowe. More Mother, The Great Bailout. August 1st, 1834. Bounded. The Great Bailout, czyli Wielki Wykup. Płyta opowiada o zniesieniu niewolnictwa w Wielkiej Brytanii w XIX wieku, które nie wyglądało tak różowo, jak może się wydawać. Rząd brytyjski w praktyce wykupił wszystkich niewolników od handlarzy ludźmi za miliony funtów, a sami niewolnicy często w ramach tak zwanych praktyk wracali do tych samych zadań na tych samych warunkach. W warstwie muzycznej poetycki charakter wokali przeplatany jest przytłaczającym, mrocznym, niepokojącym, żałobnym klimatem muzyki. More Mother, The Great Bailout. Płyta bardzo ciekawa i dająca do myślenia. A country, an infrastructure, a financial revolution, a stronger Christianity, a wider God, a period of enlightenment. Death like this. The Romans, the Dutch, the Portuguese, the French, the Spanish, and don't stop, won't stop. Last word. Much unseen is also here. Jeśli ktoś zastanawiał się kiedyś, jak brzmiałyby obrazy Beksińskiego, oto odpowiedź. 80 minut doskonałego dark ambientu, jak na Last Morda przystało. Jest to płyta do słuchania przy zgaszonym świetle, ale ostrzegam, mocno działa na wyobraźnię. Frail Body, Artificial Bouquet. Jacob Bannon z Converge zaprojektował okładkę do tej płyty. Pete Grossman i Jack Shirley, znani ze współpracy z Def Heaven, wyprodukowali ten album. Przez ostatnie lata za sprawą takich zespołów jak Live, Crawling, Birds in Row, Screamo wraca do łask. I ukoronowaniem tego powrotu jest ta płyta. Nie pamiętam metalowego albumu, który wywołałby u mnie taki zachwyt przez ostatnie dwa lata. Emocje się z niego leją. Utrzymuje doskonały balans pomiędzy gazem do deski, a powolnymi momentami, gdzie można się skontaktować z cierpieniem wyrażonym w wokalach. Gitara i bas doskonale ze sobą współgrają, często bawiąc się kontrapunktami. To też jest ciekawe jak na metal. Perkusja nie sypie ziemniaków bez sensu, wtedy kiedy nie musi. Frail Body, Artificial Bouquet. Na ten moment moja płyta roku. Po więcej takich brzmień zapraszam dzisiaj po północy na audycję Ciężko na Sercu w imieniu Jarka Szubrychta, a do tego skondensowanego zestawienia marcowego dorzucę jeszcze ostatni album Elbow. Shadow Mikado, Mikado, Mikado. Elbow i Balu z ich marcowej płyty, a w studiu trójkowym gość Daniel Godson. Witam bardzo serdecznie. Daniel, zaprosiłem cię, ponieważ ostatnio wydałeś nowy singiel Safe Zone. Tak jest. Tak, ale zanim może przejdziemy do tego singla, to zagrajmy w twój, powiedzmy, że wcześniejszy utwór. Jakbyś mógł go zapowiedzieć? Przed wami czuję, więc jestem Daniel Godson. Szkoda, że nie zagraliśmy tego utworu wczoraj, bo przy wczorajszej pogodzie 27 stopni to akurat by pasowało, ale myślę, że warto ten utwór sobie zapisać na letnie spędzanie czasu gdzieś nad wodą. Daniel Godson, czuję, więc jestem. Zaczęliśmy od tego utworu, ponieważ chciałem tak go zestawić z twoim najnowszym singlem, ponieważ chyba ten utwór jeszcze powstawał w domu. Prawda? Nagrywałeś go u siebie tak, w chałupie. Tak, tu jeszcze było to zaplecze domowe i no, więc on powstał w takim zaciszu domowym, swój własny pokój, tylko ja i komputer, więc jest różnica. Ale to jest całkiem ciekawe, że jesteśmy już na takim poziomie rozwoju technologicznego, że można tworzyć muzykę no naprawdę na wysokim poziomie, siedząc tylko przed swoim własnym laptopem z gitarą. To prawda. I tu ci mogę nawet powiedzieć, że ten najnowszy singiel, który już wyszedł pod Def Jamem, który robiłem z Mulatę, on też był nagrywany w domu. Mój wokal, który tam wgrałem, nagrałem w domu sam i podesłałem właśnie do Mulatę, on już wszystkim się zajął. No właśnie. Chociaż tutaj będzie bardzo duża różnica, bo jednak ten twój nowy singiel urósł. Mimo tego, że jest to utrzymane w bardzo podobnym klimacie, takim lekkim, wakacyjnym, chociaż też chwytającym za serce pod względem tekstu, to jednak jest tam bardzo dużo takich intrygujących przeszkadzajek. Dużo się dzieje w tym miksie i to wynosi po prostu ten utwór na wyższy poziom. To prawda, dużo się tutaj zmienia i też myślę, sama kwestia produkcji. Mhm. Mulato jest bardzo dobry w tym, co robi i oddaje serce i cieszę się, że w ogóle miałem okazję zobaczyć, jak on pracuje, bo faktycznie można się wiele nauczyć, nie? Że on, pierwsza rzecz, na jaką patrzy, nie wiem, czy się ze mną zgodzi, ale to nie była taka stricte biznesowa część, mhm. że to musi chwytać. On po prostu, jak łapie gitarę, to jest w stanie zamknąć oczy i sobie wgrywać rzeczy i to jest piękne. Tak, to może tutaj wyjaśnijmy. Mulate jest człowiekiem, który współtworzy Witaminę. No i przede wszystkim też jest producentem pod Def Jam Records, z którym podpisałeś kontrakt niedawno. Mhm. No i teraz może, myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy zagrali twój najnowszy utwór, Safe Zone, i posłuchali różnicy pomiędzy produkcją w domu, a produkcją, za którą stoi już trochę większa machina muzyczna. Zróbmy to. Muszę zapomnieć o tym, czego nie ma już, wyzbyć się wspomnień, które wbijają mi w plecy nóż, porzucić wszystko to, co w sercu powoduje chłód. Na nowo zacząć żyć i kochać wszystko to, co mam. Przestać się zachowywać czasem jak najgorszy cham. Nauczyć łapać się momenty, które Bóg mi dał. To, co siedzi w głowie, wyrzucić trzeba w las. Napiszesz mi na grobie, czy odnalazłem nas. Po co ten cały pośpiech, który bije od lat, który bije nam w sercach od lat. Skoro to takie proste i wystarczy złapać vibe, w całej tej prostocie myśl za myślą mówi gnaj. Chwilę tu pozostanę, więc chwilę mi daj. To, co siedzi w głowie, wyrzucić trzeba w las. Napiszesz mi na grobie, czy odnalazłem nas. Po co ten cały pośpiech, który bije od lat, który bije nam w sercach od lat. To, co siedzi w głowie, wyrzucić trzeba w las. Napiszesz mi na grobie, czy odnalazłem nas. Po co ten cały pośpiech, kiedy emocje biorą górę, a w głowie myśli są ponure, nieważne ile byś próbował, Daniel Godson i Mulate, Safe Zone. Co artysta miał na myśli? Safe Zone tak naprawdę nazwa, tutaj dam taki background, nazwa powstała zanim w ogóle powstał tekst. Mhm. Mulate tak nazwał właśnie instrumental, który zrobił i gdzieś tam przy tym zostaliśmy, bo to była pierwsza myśl i do tego tak naprawdę gdzieś poczułem, że chcę ten tekst doprowadzić do takiego bezpiecznego miejsca, w którym jesteś w stanie szczerze określić, jakie masz emocje, jesteś w stanie też skonfrontować się po prostu, co robisz w życiu źle i co byś chciał poprawić. Mm-hmm. Myślę, że ten utwór tak wprawia w takie bardzo przyjemne, tak otula, o, tak, mm-hmm. tak bym to określił, ten utwór otula słuchacza. I cóż, pozostaje powiedzieć dziękuję i proszę o więcej. Czy będzie więcej i kiedy będzie więcej? Czy będzie więcej? Będzie więcej. Kiedy będzie więcej? Już niedługo. Mamy, tak naprawdę przygotowałem przez ten rok czasu pracy, bo tyle minęło od ostatniego singla mniej więcej. Przez ten rok czasu przygotowaliśmy jeszcze parę rzeczy, które chcemy puścić i myślę, że będzie tego sporo i może też się pojawić inny klimat. Inny klimat, tutaj tyle mogę zdradzić, ale właśnie w takie chcielibyśmy iść, w te letnie brzmienia i póki co może kwestia miesiąca, półtorej miesiąca i pojawi się kolejny singiel. Dobrze, wyczekujemy w takim razie. W kontekście innego klimatu, ponieważ tak jak rozmawialiśmy poza anteną, to zdradziłeś mi, że powiedzmy twoja geneza muzyczna jest ze szkoły muzycznej, to swoją drogą, ale też z kościoła. Zgadza się. Tak, to mnie bardzo zaciekawiło, ponieważ to my u nas raczej powiedzmy, że wiara, oczywiście raczej granie w kościołach u nas w Polsce opiera się głównie na ogniskach gitarze akustycznej i nie jest to takie radosne granie, ale z tego, co mi opowiadałeś, to w twoim przypadku jest to kościół protestancki i tam ta oprawa muzyczna jest o wiele większa, szersza, bardziej radosna. Tak, wiesz co, jeżeli chodzi o oprawę muzyczną, no to zależy od kościoła, nie? Jakie kościół też ma, czy możliwości, czy ludzi, którzy to po prostu robią. Ale u mnie w kościele właśnie w Łodzi mamy cały zespół. Jest to, gramy full band i no jest to muzyka faktycznie, tak jak powiedziałaś, z reguły radosna. Mhm. Czy w takim razie będziemy mogli usłyszeć takie brzmienia na przyszłych kawałkach? Myślę, że bez problemu. Nawet teraz już można mnie usłyszeć, czy w zespole Cool of the Day, który współtworzyłem, że mamy tam takie brzmienia i to jest stricte już gatunek worshipowy. Jest jeden numer, na którym po prostu można usłyszeć mój głos właśnie w takim klimacie. Ciekawie. Ciekawie. No dobrze. Ja myślę, że to jest ten moment, w którym możemy przejść dalej w audycji Rotacja. Daniel, bardzo ci dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję pięknie. A my przechodzimy do klimatów związanych z Midwest Emo. Into it, over it. A Trip Around the Sun. Klasyka Midwestimo. Nowy utwór zespołu Evana Weissa, który o tym konkretnym utworze pisze tak. To piosenka o dostrzeżeniu potrzeby spędzania czasu z przyjaciółmi. Daniu się ponieść, budowaniu relacji, byciu sobą, by móc wrócić do codzienności jako najbardziej kompletna wersja siebie. Konkretnie jest to piosenka o wieczorze kawalerskim mojego przyjaciela i przygodzie w górach, którą przeżyliśmy razem. Przyjemnie. Teraz niestety troszeczkę popsujemy ten klimat, który zaczął nam Daniel Godson, a potem Intuit Over It, ale powód jest konkretny, ponieważ grupa, która powiedzmy, że jest takim bardzo ważnym zespołem w gatunku slowcore, po 13 latach postanowiła dać znak życia. Nowe Idaho, teraz w Trójce. Jakaż była moja ogromna radość dzisiaj, kiedy przeczytałem, że Idaho po 13 latach wraca, żeby wydać nowy album. Jest to pierwszy singiel, który wyszedł właśnie dzisiaj, On Fire, a płyty możemy się spodziewać 31 maja. Tytuł płyty? Laps. Absolutna klasyka slowcore'u i jeżeli ktoś z Państwa chciałby nadrobić, to bardzo serdecznie polecam Hearts of Palm, płytę Idaho z roku 2000. Myślę, że w ich dyskografii najlepsza. Czas płynie nieubłaganie, mamy 7 minut do godziny 20. Na sam koniec zespół Metz, który wypuścił ostatni singiel promujący ich nadchodzący album, który ukaże się już w piątek. Up on a Gravity Hill. Taki tytuł tego nagrania. Michał Jakubik, Tomasz Żonda, Michał Kowarski. Dziękujemy bardzo. Po godzinie 20